کچھ تو جاتا مجھے دو نہ بھی تو آتا نہیں ہے مت سے سے نانا میں رستے سے الہی مغفرت فرما ہماری اپنی رحمت سے السلام علیکم یا رسول اللہ.